Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O czwartkowym szczycie NATO w Brukseli prezydent Andrzej Duda rozmawia z kanclerz Niemiec. Co najmniej 17 osób zginęło, gdy autobus spadł w przepaść w Meksyku. W południe Ministerstwo Finansów ogłosi drugie ostrzeżenie przed unikaniem opodatkowania. Prezydent Andrzej Duda rozmawia z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To kolejny etap konsultacji przed czwartkowym spotkaniem szefów państw i rządów NATO w Brukseli. Mają tam być m.in. planowane wydatki na obronność i walkę z terroryzmem. Tymczasem władze Brukseli apelują do mieszkańców, by, jeśli mogą, wyjechali w tym tygodniu z miasta. Od środy spodziewane są spore utrudnienia. Do belgijskiej stolicy przylatują m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych i Turcji, którzy w czwartek wezmą udział w szczycie. Apel władz w Brukseli jest skierowany do tych, którzy jeszcze nie zaplanowali długiego weekendu, bo czwartek z powodu święta jest w Belgii dniem wolnym od pracy. W stolicy już od środy spodziewane są utrudnienia. Pozamykana będzie część ulic, wprowadzone mają być zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Utrudnienia będą też na międzynarodowym lotnisku. Na czas przylotu prezydenta USA Donalda Trumpa belgijska przestrzeń powietrzna będzie zamknięta. Poza tym w środę na lotnisku mogą pojawić się zwolennicy prezydenta Turcji Recep Erdoğan. Władze Brukseli z powodów bezpieczeństwa nie wydały zgody na ich demonstracje w mieście. Zwolennicy chcą więc przywitać prezydenta na lotnisku. Ponadto w kilku miejscach belgijskiej stolicy w środę i w czwartek zaplanowane są demonstracje przeciwników prezydenta Stanów Zjednoczonych, a także manifestacje przeciwników NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za 2 godziny Ministerstwo Finansów ma ogłosić ostrzeżenie przed unikaniem opodatkowania. Będzie ono dotyczyć CIT-u, czyli podatku od spółek. Chodzi o wyjaśnienie przedsiębiorcom i doradcom podatkowym, jakie sposoby zmniejszenia podatku będą uznawane za nielegalne, mówi Maciej Żukowski z Ministerstwa Finansów. Pomysł jest taki, żeby w sposób mniej sformalizowany komunikować się z podatnikiem. Jednocześnie widzimy pewną działalność, która docelowo może zagrozić podatnikowi, może spowodować zaległość podatkową. To drugie ostrzeżenie Ministerstwa Finansów. Pierwsze dotyczyło unikania opodatkowania dzięki obligacjom na zakup własnego majątku. Co najmniej 17 osób zginęło, a 31 zostało rannych, gdy autobus spadł w przepaść w Meksyku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem tragedii była niesprawność pojazdu. Do katastrofy doszło niedaleko granicy z Gwatemalą. Pasażerowie to członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, którzy wracali z rekolekcji na wybrzeżu Pacyfiku. Prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto złożył kondolencje rodzinom ofiar. W Brukseli utrudnienia od środy na drodze krajowej numer 46 w miejscowości Olsztyn, niedaleko Częstochowy. Dziś wywróciła się tam cysterna przewożąca propan. Policja i straż zabezpieczają miejsce wypadku. Powodem kolizji była nieuwaga kierowcy, mówi Marta Kaczyńska z tamtejszej policji. Na miejscu nie doszło do żadnych wycieków, rozszczelnienia płynów, brak jest osób rannych, policjanci zabezpieczają miejsce. Objazd jest przekierowany przez miejscowość Turów. Utrudnienia potrwają co najmniej jeszcze godzinę. Dziś ma zostać zamknięta droga do Czech na przejściu Czerniawa Nowe Miasto w Świeradowie Zdroju. Po czeskiej stronie droga będzie remontowana na odcinku od granicy z Polską do granic Nowego Mesta. Na plac budowy wchodzi wykonawca. Czeskie służby nie wyznaczyły żadnych objazdów, a droga będzie całkowicie zamknięta do października. Turyści i mieszkańcy jeżdżący przez Czechy do Bogatyni, do pracy, nie kryją zaskoczenia. Wcześniej powinni zorganizować objazd, no tak się robi w cywilizowanych krajach. No nie wyobrażam sobie, jak to tak ma wyglądać. Kupa turystów tu przyjeżdża, jeździ do Czech. Nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało. Burmistrz Świeradowa Roland Marciniak mówi, że do Nowego Mesta nie będą do końca remontu, czyli do października, dojeżdżać bezpłatne autobusy komunikacji miejskiej. Nie dojadą też turyści, choć gminy mają wspólne projekty turystyczne, w tym na przykład trasy rowerowe. Nie można tych dwóch miejscowości od siebie odcinać tylko dlatego, że się robi drogę. Trzeba pamiętać, że to jest dla ludzi. No, tutaj ludzie żyją, pracują, odpoczywają i duże straty finansowe mogą być po jednej i po drugiej stronie. Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, mówi, że Czesi nie prowadzili z polską stroną żadnych rozmów na temat ewentualnych objazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Na wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie burze z gradem i silnym wiatrem. Porywisty wiatr także nad morzem. I tam najchłodniej 18 stopni. Na południu 20, w centrum 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

To Ludła Ją na początek drugiej godziny naszego spotkania. 10 minut po 10, za chwileczkę płyta tygodnia, ale mamy dzisiaj coś niezwykłego, bo zamiast mówienia o płycie gościmy wykonawców Paula i Karol. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, to wy sami będziecie mogli opowiedzieć o płycie Our Town, która ukazała się w piątek, czyli kilka dni temu. Our Town, ale to nie jest o Warszawie. Chociaż oboje jesteście w jakimś sensie z Warszawy. Paula twierdzi, że jest. Ja różnie. Dokładnie. Znaczy, Our Town jest trochę o wszystkich miastach, jak żyjemy w jakimś mieście i się frustrujemy na to miasto. I faktycznie ja miałam moment w życiu, gdzie się frustrowałam na Warszawę. Kocham Warszawę, ale też jest taka słodko-gorzka miłość, bo naprawdę się czasami frustruję na różne problemy, które mogą być w mieście, że są różne, że światopoglądy, różne opinie, wszyscy na siebie najeżdżają i to jest ten taki piosenka o tej frustracji dla mnie. A jednocześnie to traktujesz jako swoje i to jest takie też fajne, że pomimo tego wszystkiego nadal się czujesz częścią tego. No masz rację, miłość do miasta to jest taka słodko-gorzka, bo czasami uwielbiamy to miasto, a czasami mamy straszną żyłę, że są korki, że trzeba coś jechać daleko załatwić gdzieś, nie można stanąć, bo parkingu nie ma i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie, ale nawet też politycznie czasami jest też tak, że wiemy, że ktoś ma inny światopogląd i są protesty i nie lubimy tego i też musimy przejechać przez miasto, a ktoś tutaj krzyczy, albo się z tą osobą zgadzasz i chcesz wysiąść z tego samochodu i przyjść do tego na ten protest i ktoś też na siebie krzyczy, że protestujesz. To też trochę też polityczne też nacięcia ta piosenka też. A powiedzcie, kto jest kierownikiem w waszym duecie? Igor Nikiforow. Nie my. Nasz producent. Okay. Ostatnio mianowaliśmy go dyrektorem artystycznym. Dokładnie. I to też ta cała płyta jest też trochę przez niego kierowana i w jakimś sensie nagraliśmy tą płytę u niego w studiu. To jest nasz pierwszy perkusista, z którym graliśmy 8 lat temu i on wrócił do nas po 7 latach i mamy niesamowitą przyjaźń z nim. Tak jak ja z Karolem tworzymy piosenki razem już od lat, on jest taką trzecią osobą, którą chyba ufamy, żeby to podać. Dajemy się, mówimy, Igor, możesz też coś dodać tutaj do tej piosenki. Zdecydować i tak dalej. Tak, my ciężko oddajemy władzę, ale jesteśmy też w jego przypadku skłonni. No ale kurczę, jaka zgodność między wami. Tak. Powiedzcie, czy to, że Paula urodziła się w Kanadzie, czy to w jakiś sposób decydowało też o tym, że właściwie zaczynaliście karierę jeżdżąc po świecie z koncertami? Prawda. Paula od początku miała taką wizję, że możemy zagrać wszędzie. Ja trochę w to nie wierzyłem. Może to też taki kanadyjski pozytywizm, że mówiłam, Karol, tak, możemy osiągnąć wszystko, ale faktycznie miałam taki pomysł, że no śpiewamy po angielsku i to też dla nas łatwiej to przychodzi po angielsku i w Niemczech mogą nas słuchać i w Kanadzie i na Islandii i zaczęliśmy grać dużo, też wsparciem Instytutu Adama Mickiewicza w Polsce, którzy nas wysyłali tam i byliśmy takim trochę ambasadorami polskiej muzyki za granicą przez kilka lat. To było chyba już 7-6 lat temu. No, to spory czas. Są inni. Tak, inni ambasadorzy, ale faktycznie i fajnie nam szło i dalej gramy bardzo często w Niemczech i mamy wytwórnię tam i ja się tam nawet przeprowadziłam i mieszkam teraz w Hamburgu już od 4 lat. Paula się teraz frustruje na Hamburg. No tak, ale nie tęsknisz za Kanadą? Właściwie jako dziecko wróciłaś, więc tak niewiele pewnie pamiętasz z tamtego... Tak, znaczy tęsknię i mam coś w sobie kanadyjskiego, takiego, że no ten właśnie pozytywną energię, lubię bardzo naturę, tam jest strasznie dużo przestrzeni, lubię po prostu tam przebywać, ale i mam to też cały czas w sobie, ale się czuję bardziej chyba polsko czy europejsko niż kanadyjką. No tak, a w związku z tym najbliższe koncerty gdzie? W świecie czy w Polsce? W piątek na placu Defilad. Tak, dokładnie. Na grubo. O 20:00 gramy darmowy koncert i to jest też koncert otwierający naszą płytę. A latem jeszcze zobaczymy, może na jakieś niespodzianki, ale większą trasę zagramy na jesieni. Tak, po Polsce. No dobrze, na razie mamy płytę tygodnia waszą w trójce. Our Town, Paula i Karol, jeśli mają państwo ochotę na płytę w całości, to proszę pisać SMS-y 71335. Dziękuję wam bardzo. My dziękujemy. To ogromna przyjemność. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Thank you. i Karol. Piosenka zatytułowana Rocky. Przy okazji jest w zestawie do głosowania na listę. To polecam polskieradio.pl/trójka. A dzisiaj płyty All Town dla pani Kasi do Skoczowa i dla pana Michała do Łodzi. Prosimy nas słuchać i powalczyć o tę płytę jeszcze od jutra aż do piątku. Zostajemy w Kanadzie? Pamięta lato 69 roku? Ja pamiętam doskonale, miałem 14 lat, całe życie i cały świat były przede mną i kiedy to jakoś minęło szybko. Wspominamy dalej, a dokładnie Jeff będzie wspominał. When I was a boy, I had a dream all about the things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my head. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, I learned to play. Far into the night and drift away. Don't wanna work on the milk or the bread, just wanna play my guitar instead. When I was a boy, I had a dream. And radio waves kept me company in those was a boy, I had a dream. Finding out what life could really mean. Don't want a job 'cause it drives me crazy. Just wanna sing, do you love me, baby? When I was a boy, I had a dream. Them radio waves kept me company in those beautiful days when there was no money. When I was a boy, I had a dream. Taki trochę piąty Beatles, Jeff Lynne, When I Was a Boy, I Had a Dream. Zawsze kiedy prezentuję Jeffa Lynne'a, odzywa się Magdalena z Lublina. Tak się zrymowało. To teraz pozdrowienia, piosenka z pozdrowieniami dla dojeżdżających. Wstawałem, to koguty jeszcze spały. Razem ze mną wstawał szarobury świt. Śpiewałem, gdy dziewczyny mnie pytały, czemu znów ponury jestem tak jak nikt. Coś ty taki dziwny, coś ty taki cenny, coś ty taki sztywny, taki nocnodzienny. Czy nie widzisz nieba, jak się nam rozgwieżdża? Widzę. Widzę, tylko ja dojeżdżam. Żeby zdążyć do pociągu, to był schemat, to był temat tamtych dni. Inni śmieli się przy szachach i ping-pongu, a mnie czekał senny peron w sennej wsi. Nie, widzisz, ja dojeżdżam. Aż tu dzisiaj pociąg uciekł mi ostatni, a ja na to jak na lato jedzę. Trzymam w ręce zawstydzone nieco kwiatki, lecz nie boję się ogromnej nocy tej. Ale jutro przecież ja dojeżdżam. Przecież on dojeżdża. Przecież on dojeżdża. No i kto by pomyślał, że to było dokładnie 50 lat temu. Agnieszka Osiecka, Alibabki, Skaldowie, utwór zatytułowany Dojeżdżam. 29 minut po 10 to my wracamy do współczesności.

você só ganha o que você merece. Thank you.

Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 16:11. Fajny film. W konkursach trwającego właśnie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes nie znajdziemy w tym roku pełnometrażowych polskich filmów. Więcej szczęścia miały krótkie metraże. Koniec widzenia w reżyserii Grzegorza Mołdy znalazł się wśród 9 filmów, które powalczą o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych. Z młodym reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Można powiedzieć, że już na samym początku swojej filmowej drogi odnosisz wielki sukces, bo festiwal w Cannes na pewno jest ważnym progiem dla każdego filmowca. Jest, tak jak powiedziałeś, jest wymarzonym startem, ale też sobie myślę, że jest jakimś utrudnieniem. Takie teraz przemyślenia do tego dochodzą. Jak sobie wspominam historię właśnie krótkiego metrażu w Cannes i twórców, którzy tam byli, i chociażby twórców, którzy wygrywali Złotą Palmę w krótkim filmie. Na przykład Jim Jarmusch. Takie przemyślenie, że to jest ogromne wyróżnienie, ale też może być ogromne utrudnienie. To jest podsumowanie tych kilku lat w szkole filmowej. No i chciałbym, żeby to przekuło się w motywację dla całej ekipy. Bardzo się obawiam tego i boję, żeby to nie zamknęło mnie jako twórcy na kolejne projekty, żeby nie stać się tym zakładnikiem tego ogromnego wyróżnienia, które jest właśnie na początku. Myślę sobie Syn Szabła, węgierski film, który jest debiutem Nemesza, jak się nazywa ten reżyser, i zgarnął już wszystko, co się dało swoim pierwszym filmem. No tak, ale to jednak jest już pełnometrażowa fabuła. Skala oczywiście jest zupełnie inna, ale myślę sobie o tym, jak to może wpływać później na kolejną twórczość, że trzeba na pewno się dystansować, żeby do tego nie podchodzić w ten sposób, więc są jakieś też obawy z tym związane na pewno. To powiedz wyraźnie, w jakim charakterze twój film pojawi się na festiwalu w Cannes? Pojawi się w konkursie głównym krótkich filmów, będzie walczył o Złotą Palmę, a dla mnie to będzie zetknięcie przede wszystkim z różnym innym kinem z różnych szerokości geograficznych. Ja to traktuję też troszeczkę właśnie jako taką przepustkę i paszport właśnie do tego świata, żeby go poznać. Mówię o świecie kina, zobaczyć, jak w różny sposób można podchodzić do robienia filmów. To jest dla mnie bardzo ekscytujące i chyba najbardziej się na to cieszę. Na to czekam, żeby poznać tych ludzi też z krótkiego metrażu, którzy są jakoś na tym etapie co ja, i wymienić swoje doświadczenia po prostu, że to może być bardzo owocne do mojej przyszłej pracy. Oczywiście ty sam również pojawisz się na festiwalu w Cannes, skoro masz film w konkursie. Kiedy wyjeżdżasz? Jakie oczekiwania po prostu związane z pobytem na tym festiwalu? Wylatujemy 24 maja. Premiera jest 27 maja razem z innymi krótkimi filmami. Obawy są o czerwony dywan, bo to nie są zupełnie okoliczności, w których ja się jakoś dobrze czuję, i cały właśnie ten blichtr i medialna otoczka, są z tym związane obawy, a oczekiwania to zetknąć się z tym kinem, z różnymi doświadczeniami, poznać twórców z innych krajów, bo też zgłębiając się w różne kinematografie, obserwuję, że Azjaci zupełnie inne tematy podejmują, Rumunii zupełnie inne, Iran zupełnie co innego, i to jest naprawdę piękne, że w różnych szerokościach geograficznych robimy różne kino, i też takie utwierdzenie w przekonaniu, że kino nie może być tylko jedno i mieć monopolu naprawdę, że to jest dobre, a to jest złe, jest różne. I to też jest dla mnie ekscytujące, i też chciałbym się odciąć od tej takiej nomenklatury i dyskursu rywalizacja, wygrać, przegrać, która też się oczywiście wiadomo pojawia. Przypomina mi się sytuacja Złotego Globu dla filmu Lewiatan i filmu Ida, i wszędzie pojawiały się informacje, że Paweł Pawlikowski przegrał. I to jest dla mnie taka dyskusja troszeczkę jak na zawodach piłkarskich, zawodach sportowych. Ja jakoś mam do tego straszny dystans. Przegrał, a potem wygrał. No właśnie. Więc to jest już teraz poza nami, niezależnie od nas, co się tam dalej wydarzy. Porozmawiajmy w takim razie o twoim filmie. Wszystkim polecam po obejrzeniu Koniec widzenia, ale to ciekawa historia, bo właściwie dla ciebie ten film zaczął się już na samym początku edukacji filmowej, a teraz Gdyńską Szkołę Filmową kończysz. Czy skończyłeś? Tak, skończyłem w lutym. Koniec widzenia zaczął się już na pierwszym roku w Gdyńskiej Szkole Filmowej, kiedy zrealizowałem krótszą etiudę dialogową, która później de facto była, oczywiście po powtórnym nakręceniu, była w filmie dyplomowym Koniec widzenia, ale ten temat się przewijał tak cały czas przez pobyt mój w szkole. I to była rzeczywiście scena widzenia w więzieniu. Tak, grał nawet ten sam chłopak, który teraz gra w filmie dyplomowym, była inna aktorka, ale cały czas ten temat się gdzieś przewijał, to był świat, który mnie interesuje. W trakcie szkoły też oglądałem różne filmy typu Głód Steve'a McQueena, typu Jeśli chcę gwizdać, to gwizdzę Florina Serbana. A skąd właśnie takie zainteresowanie takim tematem? Wydawał mi się ten świat światem, który stawia człowieka pod ścianą, że jest mocny ekstremum co do wyboru, że mam ograniczenie miejsca, ograniczenie czasu, że te okoliczności bardzo napinają postać i świat, i wybory mojego głównego bohatera. Przytaczając właśnie ten film, jeśli chcę gwizdać, to gwizdzę. Film dla mnie strasznie napięty emocjonalnie, okropnie mi się podobał na studiach. I czasami mam takie myśli, że jak oglądam jakiś film, to żałuję, że ja go nie nakręciłem. Jest kilka takich filmów, z którymi tak mam. Ale jeszcze wiele przed tobą, mam nadzieję. Wiele przede mną, no ale niestety już ten film ktoś już zrobił. Jest niesamowity i to jest wypadkowe. Ten film dyplomowy jest wypadkową różnych właśnie takich momentów w szkole, że tu coś zobaczyłem, tutaj coś przeczytałem, usłyszałem, coś zobaczyłem na zajęciach, a odnośnie filmu, jeśli chcę gwizdać, to gwizdzę, to było akurat na zajęciach u Sławka Fabickiego. Pokazywał nam ten film z analizy sceny dialogowej właśnie. Tam też jest scena odwiedzi i zobaczyłem, że można w ten sposób też opowiadać. Na razie świetnie ci idzie z fabułą, więc powodzenia w Cannes. Dziękuję, nie zapeszam i jestem ciekaw, jak to wszystko się odbędzie. Z Grzegorzem Mołdą, autorem filmu Koniec widzenia, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dodajmy jeszcze, że inny krótkometrażowy film fabularny, Najpiękniejsze fajerwerki ever, zakwalifikował się z kolei do konkursu krótkometrażowego sekcji Semaine de la Critique. Jego autorka Aleksandra Terpińska to finalistka naszego konkursu Talenty Trójki. Za 11.11. Find me. I'm a combination of